Akcja trwa od 2 do 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Byłby to ewenement na tle innych krajów, tak o przełożeniu wyborów prezydenckich mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Niewykluczone jest zalecenie noszenia maseczek przez wszystkich, powiedział tym w Trójce wiceminister zdrowia. Osoby objęte kwarantanną, ale nie wszystkie, mają prawo do zasiłku z ZUS. Kogo to dotyczy, o tym powiemy za chwilę. Gdyby wybory prezydenckie w Polsce zostały przełożone, byłby to ewenement na tle innych krajów. Tak o nadchodzących wyborach prezydenckich w programie pierwszym Polskiego Radia mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odłożenia zaplanowanych na 10 maja wyborów, tłumacząc to epidemią koronawirusa, chce opozycja. PiS przygotował projekt ustawy umożliwiającej korespondencyjne głosowanie wszystkim wyborcom. Jarosław Kaczyński zwraca uwagę, że wybory w innych krajach są przeprowadzane. W Bawarii wybory przeprowadzono, w Korei wybory i to te poprzez lokale wyborcze mają być przeprowadzone w kwietniu. W wielu stanach amerykańskich są także przeprowadzane wybory. Czeski Trybunał Administracyjny stwierdził, że odłożenie, bo tam odłożono wybory uzupełniające do Senatu, że to odłożenie było bezprawne. Projekt ustawy umożliwiającej korespondencyjne głosowanie wszystkim wyborcom w wyborach prezydenckich może dziś rozpatrzyć Sejm. Konieczne może być wprowadzenie zalecenia noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich. Tak w programie trzecim Polskiego Radia mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powiedział też o transportach maseczek. Dzisiaj idą duże transporty do szpitali onkologicznych i tam zalecimy, aby maseczki nosili wszyscy, cały personel medyczny. Nieważne tego, czy się spotykają z osobami, które są podejrzane o zakażenie koronawirusem. Prawdopodobnie będziemy to rozszerzać także na inne szpitale i na pewno wyjdą zalecenia, abyśmy wszyscy używali tych maseczek. Wiceminister stwierdził też, że następne transporty, które spływają do Polski, będą liczone w milionach. W sumie w naszym kraju koronawirusa zdiagnozowano 2946 osób. Spośród nich nie żyje 57. Ponad 180 tysięcy osób jest w Polsce objętych kwarantanną. To zarówno skierowani przez inspektorat sanitarny czy lekarzy, jak i ci, którzy wrócili z zagranicy do kraju. Osobom na kwarantannie należy się zasiłek z ZUS-u za ten czas. Ale nie wszystkim. Kto dostanie pieniądze i na jakich zasadach, sprawdzała Aneta Pawłowska-Krać. Zasiłek dostaną osoby zatrudnione, które mają opłacone w ZUS-ie ubezpieczenie chorobowe. Jest ono obowiązkowe przy umowie o pracę. Z braku składek chorobowych nie mają do zasiłku prawa osoby zatrudnione na umowę o dzieło. Natomiast przy umowach zlecenie składki te są dobrowolne, mówi rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Pracodawca i pracownik po prostu muszą porozumieć się w tej sprawie. Jeżeli będzie odprowadzania ta składka chorobowa, no to ci pracownicy również mogą liczyć na te świadczenia. Podstawą do wypłaty zasiłku będzie decyzja inspektora sanitarnego lub zwolnienie lekarskie. Inaczej jest w przypadku osób, które są poddane kwarantannie po powrocie do kraju. Powinny złożyć oświadczenie, które jest do ściągnięcia ze strony internetowej ZUS-u. Te osoby mają 3 dni robocze na to, żeby to oświadczenie przesłać albo pracodawcy, albo Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. 3 dni robocze po zakończeniu kwarantanny. Wysokość takiego zasiłku wynosi dokładnie tyle samo jak przy zwolnieniu. 80% wynagrodzenia. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Najlepsze słuchowiska i retransmisje koncertów. To wszystko można znaleźć w Polskim Radiu. Nasze programy wspierają akcję Zostań w domu i z myślą o słuchaczach stale poszerzają swoją ofertę kulturalną. Radiowa Jedynka od dziś wprowadza dodatkowe pasmo prezentacji słuchowisk. W piątkowe wieczory przypomniane zostaną dzieła zrealizowane dla tej anteny w ramach cyklu Klasyka Polskiego Dramatu, takie jak Kordian, Wyzwolenie czy Tango, mówi kierownik literacki Teatru Polskiego Radia Krzysztof Sielicki. Chcieliśmy, aby nowe pokolenie twórców zmierzyło się z najważniejszymi tekstami literackimi naszej kultury. Na stronie Radiowej Dwójki od dziś do 13 kwietnia będzie można wysłuchać 11 najlepszych koncertów z poprzednich festiwali Misteria Paschalia. Tegoroczne krakowskie święto muzyki dawnej zostało bowiem odwołane, mówi Andrzej Sułek z Radiowej Dwójki. Festiwal Misteria Paschalia będziemy Państwu przypominać dzięki naszym rejestracjom. Na stronie Dwójki można też posłuchać zarejestrowanych przez antenę najlepszych koncertów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Manam, Simple Story dziś na początek naszego spotkania. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam Państwa już teraz od razu do korespondencji strony Polskiego Radia, w tym no na pewno do 12 ta najważniejsza, lp3.polskiradio.pl. Można jeszcze głosować na nowe 1992 wydanie listy przebojów programu trzeciego, a na dzisiaj po godzinie 19 zapraszam już teraz w imieniu Piotra Barona. No i mamy płytę tygodnia Pearl Jam Gigaton. 71335, proszę pisać na ten numer. Egzemplarze dla Państwa czekają. Still waiting on the sun as the hours seem to multiply. Tak się kończy ta płyta. Gigaton, zespół Pearl Jam, utwór River Cross. Pan Wojciech z Torunia i pan Radosław z Wrocławia dziś otrzymują te albumy. Życzymy bardzo dobrego odbioru, ale jednocześnie zastrzegamy, że płytę wyślemy dopiero wtedy, kiedy ona do nas dojdzie na Myśliwiecką 357. No a wiadomo, że może dojść troszeczkę później w związku z aktualnymi wydarzeniami. W każdym razie na pewno państwo te płyty otrzymają. Na pewno mamy nadzieję, że będzie głośno, pięknie i rock'n'rollowo. 18 minut po godzinie 10. Niech moc i zdrowie będą z państwem. Apelujemy. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tak jest. No a dla państwa teraz muchy. Yeah. No jak wszystko pójdzie dobrze, a nie ma innej możliwości, to w tym roku 2020 będzie jeszcze nowa płyta zespołu Muchy. To z ich debiutu albumu Terror Romance, Fototapeta przed chwilą. 22 minuty po godzinie 10 w Trójce. O, właśnie, jakie nazwisko najczęściej wymieniamy na naszej antenie? No przy okazji naszego studia, nazwisko Agnieszki Osieckiej. To teraz będzie coś w związku z artystką. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Kołysanka dla babci to jest utwór do muzyki pani Ewy Korneckiej, kompozytorki z Krakowa, i to jest taka czarna kołysanka. Mama napisała jeszcze bardzo znaną drugą kołysankę, kołysankę dla okruszka, która jest taką cudownie czułą piosenką, którą śpiewa Seweryn Krajewski dla swojego synka. A tutaj to jest taka kołysanka, którą mama napisała już pod koniec swojego życia, i ten motyw śmierci, tak jak już mówiliśmy, pojawia się w jej twórczości. No i to jest jeden z takich chyba najczarniejszych w ogóle, najsmutniejszych utworów, jakie napisała Agnieszka Osiecka. Był wykonywany często w teatrach, szczególnie w Teatrze Atelier. No na pewno nie nadaje się na taki standard typowo radiowy i jest dla bardzo wymagających słuchaczy. I ten motyw babci jest bardzo ważny dla mamy mojej, bo choć utożsamiana jest często z taką kobietą fatalną, prawda, że miała wiele cudownych romansów, że goniła króliczka, że była piękną dziewczyną, która zawróciła w głowach wielu facetom, to jednak te ostatnie lata swojego życia, i to długo, długo bardzo, wróciła do mamy swojej, czyli mieszkała z moją babcią i w ogóle tworzyła taki ciekawy, bardzo dość toksyczny z punktu widzenia psychologicznego trójkąt kobiet, no a ja jako taki dochodzący kwadrat czasami tam do tego mieszkania, dlatego że panie mieszkały we trzy, czyli Maria Osiecka, mama Agnieszki Osieckiej, Helenka Zaręba, ich gospodyni, cudowna kobieta, która je wszystkie przeżyła i za którą strasznie tęsknię za kimś jak z rodziny. No i Agnieszka Osiecka, czyli takie trzy kobiety w jednym małym mieszkaniu z podziału tutaj właśnie na Saskiej Kępie. No i najstarsza z nich, czyli właśnie ta pani Helena, czyli powiedziałabym najbardziej babcina z nich, przeżyła te wszystkie młodsze panie. Także myślę, że to jest taki mocny tutaj akcent, bardzo autobiograficzny w tym tekście, Kołysanka dla babci. I wykonuje ten utwór, o dziwo, niesłychanie młoda dziewczyna, Alicja Pyziak, która tą piosenką wygrała konkurs Pamiętajmy o Osieckiej, pomimo że jest tak naprawdę dramatyczna ta piosenka i to nie jest utwór, który jest do tańca czy taki, żeby się cieszyć w jakikolwiek sposób, czyli tak trochę na przekór komercji, można powiedzieć. I czasami się tak mówi, że żeby rozumieć poezję, trzeba mieć doświadczenia. A ja do końca się też z tym nie zgadzam, chyba że osoba już 18-letnia może mieć duże też doświadczenia. No tutaj śpiewa z ogromnym zrozumieniem tekstu Alicja Pyziak. Prawo jazdy znikną w dali podłe pyski. I w tych pyskach podłe błyski. Szewci woda, szklankę whisky. Już nie był tu ciepły, już jest tuż, tuż. Ach, śpi, kochani. nakołysałaś. Teraz znowu będziesz mała. Pan Bóg kupi ci kokardę. Uszykuje ci mansardę. W kalendarzu grzechy zmarzy. Poda ci ostatnią plażę. Miałem przedstawić, przepraszam bardzo, Alicja Pyziak, kołysanka dla babci, piosenki jej mamy, no bo właśnie o tych piosenkach opowiada państwu Agata Passen. Dzisiaj jeszcze na pewno do godziny 15 i to nie raz, i to nie dwa. Teraz za 28 minut jest 11. Dziękuję za wszystkie maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Polecam głosowanie na nowe 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę lp3.polskieradio.pl. Piotr Baron, ja w jego imieniu zapraszamy państwa dzisiaj po godzinie 19 na to właśnie notowanie. No a tymczasem lektura, pan profesor Ambroży. Oczywiście nad wszystkim czuwa między innymi Baszka. Byliśmy grzeczni. A więc raz jeszcze. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Moja wielka przygoda. Nagle obudziło mnie silne uderzenie w plecy. Otworzyłem oczy i ujrzałem przed sobą mur, o który widocznie uderzył mnie podmuch wiatru. Stałem wprawdzie na ziemi, ale ziemia ta była zupełnie przezroczysta i błękitna jak niebo. Ogromne złociste słońce widniało w dole i promienie jego grzały niezwykle. Mur zbudowany był z niebieskiego matowego szkła. Postanowiłem zdobyć się na odwagę i posuwając się wzdłuż muru, odnaleźć jakieś wejście. Szedłem bardzo długo po przezroczystej ziemi, aż wreszcie, tak jak przewidywałem, natrafiłem na dużą bramę z matowych szyb. Po krótkim wahaniu Zapukałem. Jedna z szyb odsunęła się i ujrzałem groźną głowę buldoga, który trzy razy warknął i szybko zasunął szybę. Niebawem jednak okienko znowu się otworzyło i tym razem zobaczyłem łeb białego pudla, który przyjaźnie wyszczerzył zęby, mlasnął językiem i zaszczekał tak, jakby spotkał starego znajomego. Uśmiechnąłem się mimo woli i gwizdnąłem przez zęby. Miałem bowiem przed paru laty ulubionego mopsa imieniem Rex, na którego zazwyczaj w ten sposób gwizdałem. Zdziwienie moje nie miało granic, gdy na ten gwizd odpowiedziało mi głośne szczekanie. Pudel został gwałtownie odepchnięty i w okienku ukazała się znajoma mordka mojego Rexa. Zdawało się, że na mój widok wyskoczy po prostu ze skóry. Nie mogłem się powstrzymać i z radości pocałowałem go w nos. Rex, wołałem, Rex, to ty! Hau, hau, hau, odpowiedział mi Rex długim, wesołym szczekaniem. Po chwili brama otworzyła się na oścież i oczom moim ukazał się niezwykły widok. Od bramy prowadziła szeroka ulica. Po obydwóch jej stronach stały długim szeregiem nieduże domki, pobudowane z różnokolorowych cegiełek i kafli, o maleńkich ganeczkach i okrągłych okienkach, otoczone prześlicznymi ogródkami. Po ulicy spacerowały psy i pieski najrozmaitszych ras i gatunków, wesoło poszczekując i merdając ogonami, a z okienek wyglądały różowe pyszczki puszystych, rozbawionych szczeniaków. Rex łasił się do mnie bez przerwy, a ja również nie mogłem się nim nacieszyć. Różne inne psy z zaciekawieniem, ale przyjaźnie obwąchiwały mnie. Zapragnąłem upodobnić się do otaczających mnie psów i począłem chodzić na czworakach, co przyszło mi bardzo łatwo i wypadło całkiem naturalnie. Chcąc naśladować psią mowę, spróbowałem szczeknąć lub warknąć, ale z moich ust wydobyły się słowa, których dotąd zupełnie nie znałem. Takie same słowa rozlegały się dookoła i naraz doleciał mnie znajomy głos Rexa. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Pleksa. Zapraszamy. No jeszcze wdzięcznie dodajemy, że to zapraszamy. Na samym końcu powiedział pomysłodawca, wypowiedział pomysłodawca całego tego cyklu, Michał Margański. Zostań w domu z Trójką. Za 23 minuty jest 11. Co tam było ostatnio na pierwszym na liście? Znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nut. Koniecznie będziemy milczeć i nie będziemy Państwa do tego zachęcać. Ostatnia, pierwsza dziesiątka, jeżeli chodzi o notowanie 1991. I jeśli chodzi o polskich wykonawców, ładnie to się podzieliło. 5 na 5. Daria Zawiałów na 10. Na 9. Nick Cave and the Bad Seeds. Na 8. Piotr Bukartyk. 7. The Cure. 6. Kaśka Sochacka. Na 5. Ozzy Osbourne. 4. Pearl Jam. 3. Daria Zawiałow. 2. Alanis Morissette. I na 1. właśnie Bez Końca i Artur Rojek. Jak dzisiaj będzie, to zależy od Państwa. lp3.polskieradio.pl. Do 12. Czekamy na głosy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. No, co u nas teraz? Duet, polski duet, Hidden by Ivy. Our world will turn into dust. Ta ich najnowsza płyta jest zatytułowana Inner, Hidden by Ivy i Cudowne Lata, czyli The Wonder Years. Fajny film. Za 14 minut 11. Ikar, legenda Mietka Kosza, to jeden z najciekawszych i najbardziej docenianych polskich filmów ubiegłego roku. Jest już dostępny w sieci, więc możemy go obejrzeć w domu. Poza kolejną znakomitą rolą Dawida Ogrodnika, który zagrał tytułowego bohatera, w tej biograficznej opowieści bardzo ważna jest również muzyka. I to zarówno ta oryginalna Mieczysława Kosza, jak i skomponowana specjalnie na potrzeby filmu przez Leszka Możdżera. Z Maciejem Pieprzycą, reżyserem Ikara, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W jego losie odkryłem takiego swojego bohatera. Bohatera, który próbuje walczyć ze swoimi ograniczeniami, zarówno zewnętrznymi, na mnie ten Kosz był niewidomy, jak i wewnętrznymi, ze swoimi traumami. Albo wygrywa, albo przegrywa, ale działa, ale się zmaga z rzeczywistością. Muszę powiedzieć, że z mojej akurat perspektywy to było najważniejsze. To nie jest tylko historia hermetyczna, artysty, muzyka zrozumiana tylko dla nielicznych, ale to jest po prostu o człowieku buntującym się przeciwko tym, co go uwiera i starającym się przekraczać własne ograniczenia. O tym jest ten film. To jest film biograficzny. Czy tak napisałeś scenariusz, bo scenariusz jest twojego autorstwa, żeby opowiedzieć o całym życiu Mieczysława Kosza? Bardzo zastanawiałem się nad formą oczywiście tej historii, jak ją opowiedzieć. Mieczek Kosz żył tylko 29 lat. No właśnie, to jest krótki życiorys. Przyjąłem taką zasadę, że film składa się z takich 9 części, 9 sekwencji i każda taka sekwencja zbudowana jest wokół ważnego wydarzenia, które gdzieś zmieniało jego życie, które ukształtowało go takim, jakim on był człowiekiem, które było dla niego ważne. I tak ten film jest zbudowany. W sumie opowiadam może nie od narodzin, ale od dzieciństwa, bo to dzieciństwo, kiedy stracił wzrok. No, trudno takie fakty pominąć aż do końca, aż do 29 roku życia. Ale koncentrujemy się wokół najważniejszych wydarzeń. Bardzo się cieszę, że udało się do tego projektu pozyskać Leszka Możdżera, który prawdę mówiąc od razu zapalił się, jak usłyszał Mietek Kosz. Kim był dla niego Mietek Kosz? Ważny, bo gdyby nie był, może by go z nami w tym projekcie nie było. Z dużą stratą dla tego projektu, sądzę. I objął pieczę nad w ogóle całą stroną muzyczną, łącznie z przygotowaniem aktorów, przygotowaniem playbacków i wszystkich innych elementów muzycznych. Ale myślę, że akurat w wypadku Dawida Ogrodnika to zadanie było już łatwiejsze z tym przygotowaniem go do grania, bo on ma przecież wykształcenie muzyczne również. Tak, Dawid skończył szkołę muzyczną, z tym, że w klasie klarnetu, z tego co mi wiadomo. Oczywiście gdzieś tam jakimś pierwszym instrumentem był fortepian, no ale myślę, że chcąc zagrać jednak wirtuoza fortepianu, jakim był Mietek Kosz, no to było duże wyzwanie, żeby móc się przygotować do tej roli, przygotować utwory Mietka Kosza, standardy, jego kompozycje. Kogo jeszcze zaprosiłeś do współpracy? Mam na myśli aktorów. Znaczy, jeżeli chodzi o aktorów, to ważne role w tym filmie gra Justyna Wasilewska, muzę Mietka Kosza, Zuzę, również Wiktoria Gordeckaja. Gra również Piotrek Adamczyk, gra Danowicza, takiego antagonistę Mietka, również bardzo znanego pianistę. To od niego się zaczęła w jakimś sensie ta historia, jak to było? Dokładnie to było tak, że przygotowaliśmy film Jestem mordercą, w którym Piotrek grał i to było podczas prób, pamiętam, on powiedział mi o Mietku Koszu, dlatego że mieliśmy wtedy robić zdjęcia w Laskach, a on mówił mi właśnie, że w Laskach był taki chłopak, Mietek Kosz i że to jest fascynująca biografia i on się nią bardzo interesuje. Pożyczył mi wtedy książkę pana Krzysztofa Karpińskiego, taka książka, która wyszła bodajże w 80-tych latach. Tylko smutek jest piękny, to jest cytat z Mietka Kosza, właśnie dotyczącą Mietka. Przeczytałem tę książkę, oczywiście dotarłem do wszystkiego, do czego można było dotrzeć w internecie i odnalazłem przede wszystkim w tej biografii ten swój kawałek tortu, czyli po prostu swojego bohatera, bo dla mnie zawsze ten człowiek jest najważniejszy. To Maciej Pieprzyca, reżyser filmu Ikar, legenda Mietka Kosza. Jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie mam już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy spędną. I naraz wszystko będzie.